ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Ja, velkommen til. Du lytter til Alis Fæderland, og mit navn er som altid Ali Amin Ali. Jeg har to skønne fæderlandstimer foran mig sammen med jer, og det kommer til at være faktisk temmelig spændende. Vi kommer til at have nogle gode emner, som vi skal både tale om, debattere og også bare sådan lidt forholde os til. Vi starter med en ligestillingsdebat, som på en eller anden mærkelig måde dukkede op på baggrund af noget, der ikke handlede om ligestilling. Fordi er drenge og piger virkelig så uenige, når det kommer til ligestilling? Ja, det er i hvert fald det spørgsmål, der fyldte lige pludselig rigtig meget den seneste stykke tid. Grunden til det er, at en ny rapport viste, at der er kommet større uenighed blandt unge piger og drenge, når det kommer til politiske overbevisninger. Men før vi nåede at tale om det, altså det reelt set handlede om, politiske overbevisninger, så handlede det hele lige pludselig om køn, ligestilling, feminisme og Andrew Tate, denne mand fra TikTok, som alle nærmest hader eller eventuelt forguder. I dagens første time af Fæderlandet har jeg inviteret en politisk aktiv ung mand i studiet for at spørge ham, hvordan han ser på det hele. Og så spørger jeg Christian Gros, kønsforsker, forfatter og meget mere, hvordan hulen det er, at alt lige pludselig handler om køn, ligestilling og en kamp mellem drenge og pigerne. Som sagt, du lytter til Fæderlandet. Lad os komme i gang med samtalen. Og apropos det her med unge mennesker, så er det jo meget godt, at vi har mulighed for, at jeg faktisk skal ringe ind op og tage ham med i samtalen. Fordi det, som i bund og grund handler om jo, er jo netop den yngre generation. Så lad os se, om den tager den. Ja, Monika, han gør. Han ved i hvert fald, at han skal være med. Det er Christian. Se, han vidste det godt. Christian, tak fordi du var med i programmet, og godt, du tog telefonen. Selvfølgelig. Christian, nu skal du høre, jeg har jo introduceret emnet, og det handler om i virkeligheden, det er det her med, det starter, lad os tage den her over forfra, det starter med, at der kommer en rapport, der handler om, at der er kommet større uenighed blandt unge piger og drenge, når det kommer til politisk overbevisning. Ikke? Ja. Men lige pludselig, før vi ved det, så handler det hele om ligestilling, feminisme, identitetspolitik. Du, Christian, lad mig lige introducere dig. Du hedder Christian Andersen Breiner. Du er gymnasieelev, og så er du politisk næstformand for Danmarks Demokraterne. Og så har du skrevet en klumme, eller et indlæg i Jyllandsposten med overskriften Vogue-ideologien har gjort folk så open-minded, at hjernen er faldet ud med. Eller hjernen er faldet med ud. Ja, det er det med ord. Christian, lad os lige starte med den her debat. Jeg gætter på, at du lagde mærke til den. Hvad tænkte du egentlig om den? Jamen, jeg tænker, at jeg synes simpelthen, det har taget overhånd på rigtig, rigtig mange punkter. Jeg er jo af den altså fuldstændig klar overbevisning, at man må være lige den, man vil. Det synes jeg simpelthen, det er en rettighed i et frit og liberalt samfund som det danske. Men jeg synes simpelthen også, der må være en grænse for, hvor meget tid vi skal bruge på at tale identitetspolitik og woke generelt, fordi jeg synes simpelthen, at man langt hen ad vejen simpelthen afkobler debatten fra det, den egentlig burde handle om. Og som er? Bare lige så vi får det med. Jamen, at man sikrer igen, at folk har ret til at være lige den, de vil, og så man sikrer, at folk har lige muligheder, frem for at gå op i kønskvoter og må det hedde mødergruppe, eller er det krænkende over for fædrene. Altså, jeg synes simpelthen, at man afsporer debatten. Nu er du jo, som jeg sagde, politisk aktiv selv, og den her rapport, som startede hele den her debat, i forhold til, om piger og drenge i gymnasiet, i folkeskole, er begyndt at blive uenige om ligestilling. Den kom jo på baggrund af politisk uenighed. Det vil sige, det viser sig i den her rapport, at flere kvinder eller piger er blevet mere venstreorienteret. Modsat, drenge er blevet lidt mere borgerlige, kan man sige. Det er jo den politiske debat. Nu nævner du selv Vogue-debatten og identitetspolitikken. Er det ikke også bare politik? Er det ikke også bare politiske ideologier, der skal være plads til at have en dialog omkring, fordi ellers så ved vi jo ikke, hvordan samfundet skal sættes op, Christian? Ja, altså jo, fuldstændig. Altså vi skal jo have en dialog om alt det, der rører sig blandt folk. Og det betyder, er der nogen, der synes, vi skal diskutere det her, så skal vi selvfølgelig diskutere det. Nu refererer du til den her rapport om, at mænd er blevet mere borgerlige, og kvinder er blevet mere venstreorienterede. Det ser jeg jo egentlig ikke som et problem, fordi jeg tror også bare, at der er nogle andre også bagvedliggende faktorer, der kan være med til at forklare, hvorfor det ser sådan her ud. Men jeg tror også, som du siger, at selvfølgelig skal vi kunne have en debat om de her ting, men der må også bare være nogen, der simpelthen sætter foden i og siger hertil ikke længere. Altså det er jo helt vildt, hvad vi diskuterer efterhånden. Frem for at diskutere, at alle selvfølgelig skal have lige muligheder, uanset hvem de er. Det betyder jo, at jeg personligt er jo fløjtende ligeglad med, om der sidder 80% kvinder i en bestyrelse eller 80% mænd i en bestyrelse. Det må da være kompetencerne, der er det vigtigste. Men i stedet har man, og det synes jeg særligt er på venstrefløjen, så travlt med at sikre, at ligestillingen altså bliver bogstavelig, at der nærmest ikke må være en forskel mellem mænd og kvinder. Og der er en forskel mellem mænd og kvinder. Altså det er der både på godt og ondt. Så jeg synes simpelthen, at man har taget det længere, end det burde. Mm. Christian, nu er du, som jeg sagde, politisk aktiv, så der er også noget politik i det her. Men nevertheless, så var det jo faktisk en af grundene til, at jeg valgte dig, fordi jeg synes, det var lidt sjovt, at det handlede om politik, men endte med at handle om ligestilling. Så derfor så tænker jeg, to fluer med et smæk, det giver mening. Så kan vi også tage fat i det her med, at flere unge er blevet mere borgerlige. Så lad mig stille dig det her spørgsmål, når du nævner det her med, at der er noget, vi taler for meget om, at det er så vogue, og der er så meget fokus på det, at vores hjerner nærmest falder ud. Har du et konkret et eksempel på noget, som du for eksempel, eller nogle af dine venner, drengevenner, eller hvad nu end er, også synes er blevet for meget, at man skal konstant forholde sig til det? Jamen først og fremmest, så tror jeg, at ikke kun de unge drenge, der også er trætte af det. Jeg oplever det også, at mange af de piger, for eksempel, jeg går i klasse med, også synes, det har taget overhånd. Og igen, vi er jo enige om, at der skal være lige værd og lige muligheder. Men for eksempel synes jeg jo personligt, nu går jeg jo i 3.G på gymnasiet, at man har et forløb om køn og identitet, der varer 3 måneder. Det synes jeg simpelthen er for meget tid at bruge på det, når man tænker på, hvor lidt det egentlig burde fylde, fordi der er jo ingen grund til, at man sidder og kører et kønsforløb igennem samtlige 3.G-elever. Nu ved jeg ikke, om de har det i hele Danmark. Det kunne jeg da forestille mig, når det er en del af pensum, men i hvert fald på mit gymnasium, at man bruger så lang tid på det. I stedet for at lære folk om økonomi og politik, men der er åbenbart nogle kloge hoveder, der synes, at det er super vigtigt at lære folk om forskellige kønsteorier. Men jeg skal bare lige forstå, Christian, synes du, at det er spild af tid, eller er det skadeligt, eller er det... Altså, ja, hvad er det, der er så farligt ved dit, lad os sige, de 3 måneder? Altså, hvad er det, der bliver undervist i, som gør, at du måske og nogle andre synes, det er sgu noget volapyk? Har du et konkret eksempel? Ja, altså, jeg synes... Først, som du spørger mig, om det er spild af tid. Det synes jeg, det er. Og jeg synes, det er spild af tid at skal lære om forskellige kønsteorier, fordi jeg synes ikke, at det er det, som vores samfund... Jeg synes faktisk ikke, det er særlig relevant at lære om. Jeg synes faktisk, vi har nogle større problemer. For eksempel på international politik, som jeg synes, man burde dykke væsentligt mere ned i. Så ja, jeg synes, det er spild af tid. Ja, altså prøv, det er fair nok, det er fair nok. Jeg prøver bare lige at forstå det der med, om der er også noget politisk i, at den her altså, ændring er kommet. Fordi nu siger vi jo, det er ligestilling, ikke? Og vi siger, det er køn. Og jeg her senere i første time, der kommer jeg til at tale med Christian Gros, kønsforskeren, forfatteren. Og jeg spørger ham, hvorfor er det egentlig det hele handler om, lige pludselig handler om ligestilling. Det han så også siger til mig, og det er også det, han har mærket, det er jo, at politik også er begyndt, Christian, at blive sådan lidt mere altså identiteten fylder mere og mere, og derfor så bliver, lad os sige, startpunktet, altså når vi skal tale om, hvordan samfundet skal være, hvordan velfærdsstaten skal være, osv., så hvor vi før i tiden tog fat i nogle af de større emner, så tager vi fat i vores egen navle. Altså, hvordan har vi det selv? Hvilken identitet har vi selv? Og derfor så starter den her debat. Hvis man skal være sådan lidt djævelens advokat, er det ikke fint nok? Er det ikke fint nok, at man lige starter med at lige tjekke ind og høre, hvordan har alle det? Bliver alle hørt? Er der nogen, der føler, at de bliver altså, nærmest pløjet ned under tæppet, og ikke får mulighed for at komme med deres tanker og synspunkter? Altså, folk, I skal jo altid sige det, de mener. Og hvis der er nogen, der føler sig tromlet af nogen, så skal man jo råbe højt. Men jeg tror også bare, der sidder, igen, nu bliver der talt om køn og identitet, altså der sidder rigtig mange rundt i det, mange mennesker rundt omkring i det ganske land, som ikke tør at sige, at de synes, det er blevet for meget. Så det der med, at man kan sige, jamen alt det her følelses- og identitet og sådan noget, og meningerne omkring der, det synes jeg lidt er blevet forbeholdt nogle andre mennesker. Jeg tror, der sidder et rigtig stort, stiltigende flertal derude, ja, som synes, det er gået for langt, og som ikke føler, at de kan kigge ned i deres egen navle og sige, ah, nu tror jeg altid lige, at så du siger, at der lige pludselig ikke er plads til at modsige den her bevægelse, eller hvad? Jeg vil da i hvert fald sige, at man skal have mod til at modsige bevægelsen. Mm. Og det har jeg da også fundet ud af, efter jeg skrev det indlæg på nogle af de kommentarer, jeg har fået bagefter. At ja, man skal have mod til at gå imod, men også i den forbindelse at sige, at man skal have ret til at gå imod. Fordi at fuldstændig som alle andre har ret til at tale om køn og identitet og jamen, altså alt det her, vi kalder for gender og sex og så videre, så synes jeg også, at retten den skal være forbeholdt til andre at sige, jamen prøv at høre, vi synes altså, at I tager det for langt, og vi synes også lige, at I skal prøve at tage den lidt med ro. Nu har vi prøvet at være sådan lidt højpandet, ikke? Og nærmest tale det, som Danmarksdemokraterne og din formand Inger Støjberg kalder politisk salon-dialog. Lad os sige det på den måde. Lad os lige prøve at være sådan lidt mere sådan jordnær, Christian. Der er jo den her debat og den her samtale på baggrund af det her, også på baggrund af det, du siger, men også på baggrund af den her rapport, der peger på, at unge piger og unge drenge er blevet meget mere uenige omkring ligestilling. Nu går du jo på gymnasiet, du er en ung dreng, du er endda borgerlig sindet, så jeg tænker, at du er også god nok til at kunne se, dygtig nok til at kunne se de her debatter, politiske debatter, hvor de viser forskel. Så hvad er din, analyse og konklusion? Er der kæmpe forskel mellem, hvad drenge og piger mener om ligestilling i Danmark? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er, kan jeg love dig, noget, jeg også har stillet mig selv det spørgsmål utrolig mange gange. Og jeg har svært ved at komme frem til det. Jeg tror, at den borgerlige fløj skal blive bedre til at få kommunikeret ud, at om man er dreng eller pige, det er fuldstændig ligegyldigt. Man skal have de samme muligheder for at uddanne sig, komme op i systemet, sidde i en bestyrelse, at det kommer ind på kompetencerne. Og jeg tror, at det er den kamp, som borgerligheden i høj grad skal købe ind på. Så jeg kan have lidt frygten for, at der er nogle kvinder, der ikke føler, at det borgerlige Danmark forstå mig ret, ligestillingsproblemet seriøst. Ikke ligestilling, igen forstået som, at vi skal have kønsroller, men altså, at vi kan tale ned i alle unge mennesker og sige, uanset hvem du er, så skal du have mulighed for at komme lige langt i livet. Det handler om dine kompetencer. Det er den politiske del. Hvad så med hverdagssituationen hos drenge og piger? Altså, der bliver jo tegnet et billede af, at der nærmest er blevet ekstremt så meget uenigt. Altså, at der uenigheden fylder så meget i forhold til ligestilling, at drengene er nærmest blevet anti-ligestilling. Er det også din oplevelse? Jamen, altså, den undersøgelse, som jeg tror, du refererer til, det er vist også, at hver femte mand, dreng, mener, at ligestillingen er gået for langt. Og det er jo trods alt, at det er jo trods alt 20%, der mener, at den er gået for langt, og så 80%, der mener, at den ikke er gået for langt. Men det er da klart, at der sidder jo nogle mænd derude. Altså, jeg vil jo ikke kalde det, at de føler, at de bliver udsat for et eller andet mandehad, men i hvert fald en eller anden dagsorden om, at mænd er nogle ondskabsfulde nogen, der prøver at holde kvinder nede. Og det tror jeg, folk bliver trætte af, fordi det tror jeg det virkelig ikke, at der er nogen, der har en intention om at gøre. Og så bliver man sgu sådan lidt knotten i potten og siger, ej, prøv nu at høre her, det er altså ikke, det er altså ikke min intention, og jeg synes faktisk, I skyder mig noget i skoene, som ikke passer. Og derfor så tror jeg, at folk de bliver simpelthen mere kritiske omkring det. En af de ting, der også bliver tegnet af efterfølgende, efter den her rapport, du også netop nævner, det er, at det lyder lidt som om, i hvert fald når man kigger på de artikler og de interviews, der er blevet lavet efterfølgende, at Berlingske for eksempel har også lavet et interview med 3-4 gymnasieelever, drenge, det er Troels Heer, som fra Debatten har lavet det her interview. Der bliver tegnet et billede, Christian, af, at drenge synes, det er svært at deltage i den her ligestillingssamtale. Nogle gange så føler de, at de ikke har argumenterne på plads, eller at de argumenter, der bliver kastet mod dem fra især piger, men også undervisning, er svære at altså se overhovedet hale i, altså faktuelt. Og derfor så melder de sig ud af samtalen og bliver en lille smule sådan, du ved, gnaven, som du selv sagde. Det er jo et problem, men kan det også være et tegn på, at netop på den anden side af mænd og drenge ikke rigtig ved, hvad de skal sige om ligestilling, eller forholde sig til det, når de faktisk bliver udfordret i det? Altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi det handler jo også om, hvem du diskuterer imod. Der er nogen, jeg synes, tager ligestilling til et fuldstændig rabialt niveau, og også, som jeg skriver i mit indlæg, altså, det er jo nærmest som om, at hjernen falder ud. Altså, man er fuldstændig optaget af det. Det skal jo nærmest komme for enhver pris. Så jeg tror også, der er nogen, der bliver lidt mundlamme over, hvor meget det fylder. Men dermed også en opfordring til alle, og det skal jo ikke kun være drenge, men det skal jo også være piger, der synes, at noget af det er gået for langt. Nu hørte jeg her i sidste uge, I havde Solbjørg Jacobsen også i dit program her, ja, som også i og for sig synes jo, at det er gået for vidt, men stadig anerkender, at det skal være kompetencerne, der gælder, og det må være det, vi slår på, at alle skal have ret til at sige deres holdning, men jeg håber da gevaldigt, at der er mange af de drenge, der synes, at ligestilling er gået for vidt, der tager mikrofonen i hånden og rent faktisk kommer ud med deres holdninger for at fortælle, jamen hvorfor er det, de synes, det er gået for langt. Fordi ellers så bliver det jo bare sådan noget gætteri her, hvor vi sidder og filosoferer over, hvorfor det er blevet sådan. Så det håber jeg. Og det har du fuldstændig ret i, og det er jo det, der er lidt problemet ved det her, det er jo, at i virkeligheden så er det jo, som sagt, igen, nu er jeg lidt fræk, men rapporten handler jo ikke netop om ligestilling og feminisme, og hvordan man egentlig har det i forhold til køn. Den handler jo om, at vi bare er blevet forskellige, eller unge mennesker er blevet forskellige i forhold til deres politiske overbevisninger, og sådan er det. Men det handler bare altid, og det ender altid med at handle om ligestilling. Christian, jeg kan ikke lade være med at også bare sådan være lidt fræk nu her til sidst, og lige dvæle med dig i forhold til det politiske. Er du måske også selv ikke en del af problemet, for at være lidt fræk? Fordi du deltager jo også i den her debat, og gør også tingene meget kantet. Og der er jo den her myte eller tese om, at identitetspolitikken kommer fra venstrefløjen. Men altså, jeg vil da mene, at identitetspolitikken i virkeligheden dukkede op i Danmark under VLAK-regeringen med Anders Fogh og hans værdipolitik. Og det er også et borgerligt koncept. Så kan du ikke måske også, når du siger, at de andre går for vidt, og bruger lidt for hårde ord, og er lidt for ideologiske. Er du ikke selv med til også at være ideologisk på den anden side, og dermed fastholde den her debat lidt sådan skævt? Altså, de må bruge alle de ord, altså de vil, hårde ord og så videre. Jeg vil bare også have lov til at sige det imod, når jeg synes, der er noget, der går for vidt. Mm. Altså, jeg står jo totalt fast på, for eksempel, at der findes to køn. Og du kommer også ind på det her med, at om det i virkeligheden er den tidligere VLAK-regering, der har taget det, altså identitetspolitikken op. Og måske er der en pointe i det. Altså, jeg håber da, at det vil være sådan under enhver borgerlig regering, at man taler individets ret til at være den, man er. Problemet er jo bare, at nu har venstrefløjen, og for at sige det som det er, salongerne i København, de har jo simpelthen grebet den her dagsorden, og så forvrænget den fuldstændig til noget, den aldrig skulle blive. Og ja, jeg skriver det her indlæg i Jyllandsposten. Jeg kunne godt have valgt bare at lade være og sige, jamen de må køre deres sag. Og jeg er med til at fortsætte den her debat. Men det er simpelthen fordi, at jeg mener, det er gået for langt. Og jeg har det sådan, at når man kan sidde og pådutte andre, hvad de skal mene, hvordan de skal tale osv., man bliver krænket, så bliver der altså også bare nødt til at være nogen, der siger hertil og ikke længere. Mm. Så jeg fortryder bestemt ikke, at jeg har bragt det her indlæg, selvom jeg er nødt til at fortsætte debatten. Mm. Og det er jo også fordi, at ellers så ville det jo være sådan lidt fornemt, hvis jeg bare kan have mulighed for at komme med din holdning, og så er det det. Og det er derfor, jeg udfordrer dig lidt. Men man kan bare ikke lade være med at tænke sådan, om du nærmest gør det samme. Men det virker som om, det du siger, det her er et modsvar. Det er ikke det samme som at belære andre og sige, at de skal have den samme holdning som dig. Altså, du respekterer, hvis folk ikke synes, at du har ret i, at der er to køn. Og du vil bare gerne have lov til at få ordet, når de er færdige med at sige, hvad de mener. Er det rigtigt forstået? Ja, det er meget rigtigt. Altså, det skal ses som et modsvar. Igen, vi lever et liberalt demokrati. Folk, de må sige fuldstændig, hvad de vil. Og det er jo fantastisk, at vi lever i sådan et land, at det ikke er, at vi ikke ser for eksempel i lande som Polen, hvor man er i gang med at indskrænke rettighederne på det område her. Men det er vitterligt. Altså, folk, de må sige fuldstændig, hvad de vil. Men det, jeg hører og har hørt med tiden, og i særlig grad her de seneste år, hvor jeg synes, det er taget fuldstændig overhånd, så synes jeg, at jeg har som borgerlig, men også som ung, en forpligtelse til at sige, at nu stopper festen. Nu bliver der simpelthen også nødt til at være nogle andre briller, der kommer ind med et syn på det her, så det ikke bare bliver salonsnak og københavnersnak og storbysnak og hvordan det er, man føler sig, men man også får lidt af den borgerlige snusfornuft ind. Mm. Det er godt, at jeg så sender for Aarhus i dag, ikke, Christian? Så er der ikke meget politisk salon over det. Det er så fint. Christian, det er jo et specielt emne, og det er et sjovt emne i virkeligheden. Når jeg siger sjovt, så er det jo fordi, at det der med, at samtlige problemer i samfundet er gået fra at være reelt set dem, vi skal tale om. Vi skal i tale set problemer med psykiatrien, vi skal i tale set problemerne med omkring velfærdsstaten osv. At det er gået fra det til at være sådan lidt mere egocentreret, vores egen navne, vores egen identitet og vores egen forståelse af, hvad ligestilling er. Men nevertheless, så er vi der. Så her til sidst, Christian Andersen Bregner, du er jo gymnasieelev, men du er også politisk næstformand i Danmarksdemokraternes Ungdom. Er du, nu spørger jeg dig sådan, både som dreng, som ung, men også som politisk aktiv, er du bekymret for, at den her uenighed omkring ligestilling mellem drenge og piger bliver til sådan en drenge mod piger, og kan blive mere forvrænget, hvis vi ikke finder en nuanceret balancegang til det? Jamen, det er også et ufatteligt godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, det er, fordi så længe, at vi har diskussionen, så tror jeg bestemt, det vil hjælpe. Jeg er mere bekymret for, om man taler en kløft mellem altså dem, der mener, at den her identitetspolitik, at det er godt, vi diskuterer den i nutidens samfund, at det nærmest ikke kan komme for langt, og så dem, der tænker, at det er blevet for meget. Det er mere den kløft, jeg er bange for. Okay. Altså, om man simpelthen skaber en kløft mellem eliten og så folk, som vi er flest, frem for, om man egentlig skaber en kløft mellem drenge og piger. Så længe vi diskuterer det, så tror jeg, at vi kan holde den kløft i ro. Cool. Christian, det må være dine sidste ord omkring det her. Tusind tak, fordi du var med og talsætte det her fra dit borgerlige og politiske perspektiv. Jeg synes, det var vigtigt at have det med os. Og så kan vi altid tage den anden identitetspolitiske navlepilleri med andre. Må ikke vi gøre det en anden dag. Christian, tusind tak for at være med. Tak for jer. Ja, man kan sige meget om ungdommen, men ligegyldigt om de er woke eller ikke woke, om de er borgerlige eller vilde med Andrew Tate, jeg ved det sgu ikke, det håber jeg ikke, de er, så er der sgu noget slagkraft i dem, og jeg har jo længe gået rundt og brokket mig over, hvorfor unge ikke rigtig er mere deltagende i den demokratiske samtale. Man kan da i hvert fald sige, at det er de nu. Så der er jo noget positivt omkring det, men igen, det er jo lidt mærkeligt. Det er jo lidt mærkeligt, at vi lever i en tid, hvor alt skal igennem en eller anden form for navlepilleri, vores egen identitet, vores egen forståelse, før vi kommer frem til nogle af de store problemer, vi har i samfundet. Og det er jo netop det, jeg også tænkt, okay, jeg bliver sgu nødt til at få noget hjælp udefra og finde ud af, hvad hulen er det egentlig, der foregår. Så derfor så ringede jeg i går, han kunne ikke være med i dag, ringede jeg til Christian Grus, kønforsker, forfatter osv., og så stillede jeg ham seriøst bare det simple spørgsmål. Hvad hulen er det egentlig, der foregår? Men også var lidt nysgerrig i forhold til, hvad han egentlig selv synes om den her forskellighed, der er kommet, og både politisk, men også i forhold til ligestilling hos unge. Lad os lige høre, hvad han havde egentlig at sige i forhold til det her. Og sådan, så burde det komme. Hej Christian. Hej Eli. Tak fordi du var med til at lige at bruge nogle lidt større ord på det her emne, jeg har taget op i dagens afsnit af Fædrelandet, end jeg måske kan smide på. Christian, som jeg nævner her til at starte med, så er du jo, du ved jo temmelig meget om det her med kønsforskning, og også bare generelt de ord, de pronomer, men også bare den debat, der har været i rigtig, rigtig lang tid nu, i forhold til både identitet, men også mandeidentitet for den sags skyld. Så fræk er jeg at sige, at det ved du en masse om. Det er rigtigt. Christian, prøv at høre. Jeg har jo lige netop talt med Christian, en anden Christian, Christian Anders Breiner, som er den her gymnasieelev og politisk næstformand i Danmarks Demokrater. Omkring den her, hvad kan vi sige, tendens, der nærmest er ikke opstået af det blå, men bliver talt om meget. Jeg kalder den drengene versus pigerne. Drengene imod pigerne, for den sags skyld. Lad os lige starte med det hele. Det kommer jo på baggrund af den her undersøgelse, der er kommet frem, der viser, at der er kommet en større forskel politisk og synsmæssigt i forhold til samfundet blandt piger og drenge. Den er jo spændende i sig selv, det der med, at piger er blevet mere venstreorienteret. Men der gik ikke mange sekunder før, det begyndte at handle om ligestilling, Christian. Er det sådan typisk, at det lige pludselig ender med ligestillingsdebatten med det samme? Ja, altså alt, hvad der handler om køn og ligestilling og diversitet og det der, det er jo simpelthen så meget op i tiden. Og det, altså jeg kan huske, da det begyndte for alvor at blive sådan en ting, man taler om, altså det her med køn for eksempel, for ja, sådan faktisk for 10-15 år siden. Mm. Men altså siden da er det bare blevet det helt store tema. Altså det går ind og rammer et eller andet i os alle sammen og splitter os til atomer i forhold til, hvad vi synes, der er rigtigt og forkert. Det er altså nogle af de der store sådan, politiske spørgsmål, man var vilde med at debattere i gamle dage, de rykker lidt væk. Ja. Altså de store ideologier. Nu handler det rigtig meget om vores identitet. Altså man kan sige, det er en form for identitetspolitik, som egentlig går ind i Gud og hver mand. Og det her, det er der altså også et udtryk for, og derfor er der så stærke holdninger til det. Man kan sige, hvis det ikke var noget, der optog folk, så var der ikke nogen, hverken venstrefløjen eller højrefløjen, der gad at diskutere det. Nej, nej. Men det er fordi, de rammer et eller andet i os helt dybt inde, som vi altså bare af mange grunde er uendeligt optaget af. Altså at det her med kønsidentitet og ligestilling, hvad enten man så er for eller imod, så er det bare dagens dagsorden. Mm. Christian Andersen, som er den her gymnasieelev og den politiske næstformand i Danmarksdemokraterne, han siger jo næsten, at det er woke-cirkuset, der rammer os, og det er woke-ideologien, og den rammer os så voldsomt, og også unge i hans alder, at hjernen nærmest falder ud. Det er hårdt sagt, men Christian, men, altså nu når vi to taler, så sad jeg jo også og tænkte, det er jo interessant det der med, at der kommer en undersøgelse, der peger på, der er kommet en større forskel blandt altså unge i forhold til ideologi og der, hvor de står politisk. Men alt, hvad der man kunne tale om, du ved, privatlivet, samfundet, velfærdsstaten, ja. Alt det her, det bliver bare kastet ud af vinduet, og så det eneste, der er fokus på, det er køn og ligestilling. Er der noget om det, at hjernen nærmest falder ud? Ja, det er der da nok, også på den måde, at man kan sige, at den her unge mand, han er jo selv meget optaget af det. Hvis han nu ikke synes, det var interessant eller vigtigt, så ville han jo diskutere spørgsmålet om måske vores nationale sammenhold, eller hvad så det ellers kunne være. Billig alkohol, jeg ved det ikke. I forhold til der, hvor han kommer fra, ja. Det var der andre ting, men han er jo, han hvad skal vi sige, falder for den her dagsorden selv. Det er jo det, der er sjovt. Og det handler om det, som man jo godt kan kalde identitetspolitik. Det er meget noget, man ligesom har tænkt med noget, der foregik på venstrefløjen, men det foregår jo lige så meget på højrefløjen. Det er det, vi er enormt optaget af. Det er vores identitet at forsvare der, hvor vi kommer fra. Det var så det, han gør på sin måde. Hans identitet, jamen, det handler jo om, at han vil ikke ligesom altså acceptere, at han skal respektere alt muligt omkring woke-bevægelsen, eller hvad for nogle pronomener, man nu vil bruge. Og det kan jeg godt forstå i forhold til, hvor han kommer fra. Mm. Men det er altså et spørgsmål om identitet, ikke? Og hvad man selv føler er rigtig forkert. Det går han jo ind i med fuld kraft til den her unge mand. Ja, det gør han absolut. Og jeg, som man også til jer, der har hørt med, man kan jo også høre, jeg udfordrer ham også lidt i forhold til lige præcis det, du siger her, det er med, at er du ikke også selv en del af problemet, du falder jo selv for det, og vi taler også om det her med, hvem var der egentlig, der reelt introducerede identitetspolitikken? Mange vil jo mene, det er venstrefløjen, og jeg får altid hug, når jeg så siger, at det kan I godt glemme. Det var nok mere VLAK-regeringen og Anders Fogh, der introducerede identitetspolitikken med deres værdipolitik. Så der er jo meget... Værdipolitikken fylder bare rigtig meget i dag. Og det handler ikke så meget om omfordeling eller skatter eller hvad det nu er. Det kan godt være, at det er udtryk for, at mange virkeligheden har det fint nok, når det kommer til velfærd. Så må man klage over alt muligt andet, der kunne være galt. Jeg kan i vis forstand forstå begge lejre. Jeg forstår virkelig også godt de unge, der er meget optaget af køn og identitet og seksualitet. Altså, hvor det lige kommer fra, det kan man diskutere, men det er en form for oprør, ikke sikkert, som er mod de ældre generationer, og nu må vi ligesom være mere fri i forhold til, hvordan man tænker sig selv som køn. Ja. Så er der jo så et andet oprør fra nogle andre kanter, og det er jo det, som Christa der står for, det er, hvor man siger, det gider man ikke være med en del af. Det skal ikke definere ungdommen i dag. Vi er andre, der tænker på en anden måde. Vi er nogen, der synes, at ligestillingen er gået for langt, eller er blevet sådan lidt distortet på en eller anden måde. Ja. Så ender det sådan i de her to lejre, ikke? Polarisering, også mellem unge, og hvor der er særligt nogle unge mænd, der ikke kan genkende sig selv i de nye ideologiske vinde, som blæser og savner måske det ståsted. Altså, hvad rolle skal unge mænd spille, eller hvad for en rolle skal de spille som mænd i fremtiden? Det er der mange unge mænd, der er i tvivl om. Og det kan vi have en meget lang samtale om, hvad er egentlig vores rolle os som mænd, ikke? Hvad er vores formål i virkeligheden, om virkeligheden er blevet formålsløs. Men det er en længere slag. Lad os lige holde os til det her i forhold til pigerne mod drengene så, fordi nu har vi jo taget den overordnet, men det er jo en tendens, vi kan se. Altså, der er jo den her tendens, der peger på, at unge, drenge især, har fået lidt nok af den her fokus, der er på frigørelsen og kønssamtalen, men også ligestillingsemnet. Jeg lagde mærke til for nyligt, for eksempel, jeg talte også med et par andre unge, og også mig selv for den sags skyld også, at for eksempel, lad os komme med et klassisk eksempel, Marvel-filmene er jo meget populære, og det har de været længe. Men lige pludselig så fik de sådan en dagsorden, der hedder, at man skulle proppe så mange som mulige kvindelige helte ind i Marvel-filmene, fordi det var godt for ligestillingen i virkeligheden, ikke? Og så endte man med at have et produkt, som ingen gider se, fordi at man nærmest kan mærke, at man bliver stopfodret af det her, den her woke-identitet, ikke? Der er også andre eksempler på det, også i forhold til undervisning osv. For eksempel kan jeg huske, at der har været meget fokus på det her med at påpege igen og igen og igen, at der ikke er nok kvinder, der er repræsenteret for eksempel i undervisningsmaterialer og forskning og så videre. Kvoter fører vi også hele tiden af. Så der er jo hele tiden sådan en, jeg siger faktisk, det berettede, der skal være fokus på den her ligestilling ting, men man bliver proppet med det igen og igen og igen. Er der ikke noget om det, Christian? Jo, men det handler jo om, at man sidder som ung mand og ser de der film og generelt hele debatten om ligestilling. Og så tænker man, hvordan skal jeg frigøres? Altså, når kvinderne skal frigøres fra det ene og fra det andet og have bedre muligheder, ja. Så er det klart, der sidder mange, mange mænd, som måske heller ikke helt selv er på toppen, eller tænker, hvad med min fremtid? De savner jo nogen, der taler om, hvordan de bliver frigjort. Ja. Ikke? Og der er det jo sådan noget hø, ikke? At det bliver sådan en amputat og sådan nogle mere ekstreme typer, der skal give dem en eller anden frigørelse. Det er jo fordi, at vi andre og politikerne ikke kan finde ud af at fortælle de der unge mænd, hvordan de skal opleve en fremtid, hvor der er brug for dem, hvor man sætter pris på, hvem de er og hvad de kan. Mm. Så der mangler nogle forbilleder blandt de unge, eller nogle farbilleder, om man vil. Eller man kan, hvor man tænker, okay, det er den vej, jeg skal gå, og det er en kamp, som jeg gerne vil deltage i. Ja. Det er klart, at der er mange mænd, der ikke kan få øje på det, ja, når de synes, alt handler om kvinder og ligestilling. Ja. Men kan der ikke være noget om det? Nu prøver jeg lige at altså sådan reflektere lidt med dig, fordi som sagt, at lægge mærke til, jeg bliver nødt til, og alle bliver nødt til nærmest, når jeg har den her debat, så bliver jeg nødt til lige at sige sådan, hey, i øvrigt, jeg er for ligestilling, I skal ikke komme efter mig bagefter. Ja, ja. Men er der ikke noget om, at når man har så meget særfokus på en specifik vinkel, nu er det så et køn, ligestilling i forhold til kvinder, kvindernes rettigheder og alt det her, pronomer osv., når man har så meget fokus på det ene, så går man fra, at man prøver at skabe balance fra noget, der ikke har været, altså der har været ubalance før, hvor der har været mere repræsentativt af det gamle, det konservative, det patriarkale. Når man så lige pludselig har så meget fokus på den ene side, at man kan få ubalance i skalaerne i så høj grad, at der er nogen, der sidder derude og tænker, jeg kan ikke klare det mere, jeg bliver stopfodret af det her, og derfor så tyrer man til sådan lidt mere skøre vinkler, som for eksempel Andrew Tate og andre. Jo, men det er klart, at sådan er vi mennesker også. Hvis ikke, at vi føler os talt til, eller rummet, eller vi ikke kan identificere os med den snak, der foregår, så afviser vi den, eller bliver måske ovenkøbet lidt vrede og frustreret. Mm. Alle mennesker vil gerne tales til og inkluderes. Det lyder lidt langhåret, men det er ikke så mindre... Anerkendelse. Anerkendelse, Kirsten. Det er sgu nok... Jamen, sådan er vi mennesker bare. Ja. Det vil vi gerne. Vi vil gerne høres og ses. Ja. Og det er da klart, at de her unge mænd, de føler sig hverken hørt eller set eller anerkendt på nogen måder. Og det er jo noget råd. Mm. Så der skal laves nogle fortællinger om, hvad er det for en plads, de spiller, der ikke kun handler om, at de skal bidrage til kvinders ligestilling, hvad de selvfølgelig også gerne må, men hvad for en rolle skal de selv spille? Mm. Og det er ikke, fordi jeg har hele svaret på det, men det er noget, vi er nødt til at snakke om. Det er da klart. Altså, det er helt grundmenneskeligt, at man gerne vil mærke, der er plads til en, eller man gerne føler sig anerkendt og elsket osv. Hvad skal vi elske de unge mænd for? Ja. Det skal vi jo. Og det skal de bare have at vide. De skal have at vide, at de er en del af et eller andet projekt i det her samfund. Eftersom, når der nu skal være så meget fokus på køn, så skal vi også have fokus på, hvad pokker er deres rolle. Ellers så må vi begynde at diskutere det på en anden måde med nogle andre kategorier. Men Christian, jeg kan godt lide dit svar, og det er rigtig dejligt. Men lad os lige løse lidt op for dit svar igen, for jeg synes ikke, du svarede på det, jeg spurgte om. Det jeg konkret teknisk set spurgte om, det er, er debatten, eller samtalen omkring køn og ligestilling, er den blevet så, er der så meget ubalance i den nuværende skala, at man netop bliver fodret med for meget af kvindelige vinkler? Fordi, nu siger det, og det er måske også berettet et eller andet sted, jamen vi har jo hørt så meget på mænd før, nu skal vi kun høre på den kvindelige vinkel. Er der noget om det? Det er der da. Selvfølgelig er der noget om det. Det er jo ikke så tit, man hører de stemmer, som ham og Christian står for. Og det skal vi da bare have mere af. Vi skal da høre, hvad der ligger og ulmer derude af tanker og følelser. Ellers så kommer man jo ikke videre. Men er der plads til det, Christian? I sådan en vinkelsen situation? Det bliver bare nødt til. Det er bare nødt til at være. Altså kommer, fordi så risikerer man bare at støde en gruppe fuldstændig fra sig, som netop kan blive radikaliseret, fordi de ikke får lov at lufte deres følelser og holdninger. Jeg tror ikke, man skal sådan tage det så tungt. Nu er det ikke, fordi jeg vil ikke underkende det, Christian der siger. Nej. Jeg tror ikke, man skal se det som den helt store trussel. Jeg tror, at det vigtigste er, at der er mulighed for at lufte sine bekymringer for ikke fokus på ligestilling, men altså det hele taget, at det, der er nogen mænd, der ser som overdrevet woke og politisk korrekthed. Man skal kunne lufte de der bekymringer, ellers så risikerer det bare at eskalere. Mm. Så debatten er super fed. Jeg tror også, at der bare er en masse misforståelser i det her. Så det kan jeg nogle gange mærke. Det er sådan, jeg tænker, hold nu op. Altså, det lyder som en børnehave, fordi den ene part kan ikke at den anden bare datterlig og hysterisk. Det synes de begge fronter. Når de så sidder sammen, det har jeg oplevet nogle gange. Ja. Og man så lige formidler lidt, det som der egentlig bliver sagt her, det er sådan og sådan, vi vil det bare gerne sådan lige kunne rumme hinanden, der skal være plads til, så ved du hvad, så bliver folk sgu tit enige. Altså, så sidder de ikke over på skriger længere. Okay. Jeg tror meget, det også handler om distancen. Man sidder, det hele foregår over nettet og gennem medierne, mm. hvor det egentlig bare burde foregå med et eller andet sådan på en café eller et lokale, hvor man sidder og slapper lidt af. Ja. Og tage dem med ro, ikke? Så ja. Man ikke maler sig selv op i sådan nogle helt ekstreme hjørner, ja. som der sker lige pt. Ja. Det er jo faktisk meget sjovt, det du siger her, fordi at det du også siger et eller andet sted, det er også, at samfundsdebatten måske også har noget ansvar her, og så skal vi også huske, at samfundsdebatten ikke kun eksisterer i Jyllandsposten, Berlingske, Weekendavisen, eller det vi er vant til, det her samfund, som vi nu kender til, den er jo også rykket hen på de sociale platforme. Der er det jo den samfundsdebat, vi har, men bare på, undskyld, jeg siger det, på crack, eller LSD, ikke? Altså, eller hvad det ender er, kokain nærmest, ikke? Og det minder mig om en lille ting. Jeg læste en artikel i Berlingske, hvor der er en masse unge, der bliver interviewet, og nu kan jeg bare lige nævne det, så du også være helt skarp på det. Der er jo mange af de her drenge, som bliver interviewet af Troels Heger fra Berlingske Opinion, gennemsnitsalderen er 16, 17, 18 år. Og der er jo ingen af dem, der decideret siger, at vi synes, at Andrew Tate er verdens bedste person. Altså mange af dem siger, at han er jo forfærdelig. Men de kan godt genkende, at nogle af deres jævnaldrende falder for Andrew Tate-videoerne, den her måde at kritisere ligestilling på. Fordi som en af dem siger, prøv at høre, den anden side er jo kill all men, eller er alle, eller alle mænd har lyst til at voldtage, bare fordi de gerne vil snakke med en pige. Jeg tror også, det handler måske også om, at vi har måske glemt, at vores unge, Christian, nu spørger dig åben, er landet i en debat, som er 30 gange mere vinklet og radikaliseret, end vi selv er. Og det har vi måske glemt lidt. Altså, vi har glemt at være voksne her. Hvad tænker du om det? Ja, altså nu skal jeg jo ikke skide på medierne, men jeg vil gerne starte med at gøre det alligevel. Gør det. Hvis der er noget med medierne, og det gælder i høj grad også i Danmark, det elsker de jo debatter og polarisering. Altså, der er ikke noget bedre end at finde en anden konflikt at skrive om. Der er ikke noget at skrive om, hvor folk er enige. Det er der ingen gider at læse. Så det er klart, der bliver pustet til ilden af mulige steder fra. Politikerne nyder det jo også. Mm. Både venstrefløjen og højrefløjen nyder jo godt af, at der er en debat og en polarisering. Vi skal bare heller ikke overdrive det her problem. Altså nogle af de unge mænd, jeg har talt med, som synes Tate er fed eller følger ham, det er ikke fordi, at de synes, at det er ikke fordi, de hader kvinder. Nej. Altså det er jo ikke det der er sagen. De skal ligesom nogle af dem skal bare have lidt luft for frustrationer over hvordan debatten kører. Mm. Altså og der er ikke noget galt med at man har sådan en lille ventil af og til, hvor man kan stå og råbe og skrige og være frustreret. Det gælder alle mennesker. Mm. Altså, jeg tror sgu, nogle af de mænd, når de så hænger ud med kvinder, så tror jeg, de er søde og blide som lam. Det er jeg ikke i tvivl om. Så det er sgu ikke noget, man skal... Altså, så, man skal da ikke tænke, at alt, hvad folk går og foretager sig i mit privat, når jeg sidder og ser en anden video, at så går de ud af nogle svin, når de går i byen. Altså, sådan er vores liv ikke. Der er vi lidt mere komplekse væsener. Ja, absolut. Så vi skal heller gå i panik, altså. Nej. Men det gælder begge, kan man sige, lejre. Altså, så, som sagt, når jeg ser unge med forskellige holdninger til det her sidde sammen, så kan de altså godt følge hinanden langt hen ad vejen. Mm. Det er jo faktisk interessant, altså, at lige spørge om noget, fordi Christian, fordi jeg hører også tit og læser også tit, og at når de sidder sammen, når kønnene sidder sammen, især de unge, og det er dem, vi har fokus på nu, så har de jo samme værdier i forhold til ligestilling. Altså, de unge er jo nærmest længere frem, end vi er, også i forhold til pronomer og kønsidentitet osv. osv. De er jo vokset op i det her. Men alligevel, så er der flere og flere drenge, som føler, at mange af de ting, der bliver kastet ud i kønsdebatten, altså, når det så tager samtalen med piger, så nogle af de fakta, de smider på bordet, nogle af de argumenter, de kommer med, som netop kommer fra de sociale platforme, eller fra den lidt skøre vinklede debat i samfundsdebatten, så har de ikke noget at svare tilbage på. Altså, at de føler nærmest, at hvad kan vi gøre? Vi har tabt samtalen, før det går i gang. Og derfor så trækker de sig tilbage. Eller ligesom jeg allerede gør i den her samtale med dig, er konstant opmærksom på, at jeg ikke kommer til at sige noget forkert. Altså i forhold til ligestilling. For ellers så er jeg sgu et svin, ikke? Og det er jo i sig selv et problem. Er det ikke? Det er bare en generelt liberal samtale også. Jo, det er det da. Altså, men det jeg tror, man skal tænke på, hvad er rammerne for en samtale? Altså, bliver man ligesom sat op imod hinanden som to kamphaner, ikke? Så klart, så ved man godt, hvor det ender. Ja, ja. Hvis man ligesom siger, okay, nu går jeg ind til det her, men jeg skal egentlig forstå, hvor den anden person er henne. Jeg skal prøve med at mentalisere, eller hvad det er, så det er din udtryk for at kunne sætte sig i andre sted. Når man så lige gør det og hører personers historier og fortællinger om deres opvækst og deres sårbarheder, jamen så kan man godt finde en masse steder at mødes. Så jeg tror virkelig, det handler om, at vi er meget fokuseret på diskurser, ikke? Man kalder det på, han har sagt, universitetet. og det der med diskurser, det er noget råd, fordi der bliver det meget noget med at analysere, hvad enkelt ord måske kan komme til at betyde, og hvordan det passer sammen med en magtstruktur. I øvrigt, frem for, at det handler om en mere fri kommunikation, hvor man lytter til den andens intentioner og som sagt, ja, til den andens sårbarhed og bekymringer. Når man så gør det, er det jo ikke, fordi jeg skal have de her to fløj i parterapi, men det kan man godt have lyst til. Altså, og så sige, okay, der skal vi lige finde ud af, hvor er det egentlig skoen trykker, hvad der gør ondt. Ja. Så der er noget om snakken, det er det, du siger i virkeligheden. Så når du bruger nogle flotte store ord snakken, der. Men der er noget om snakken, vi skal have noget parterapi mellem kønnene, også de unge, men det skal ikke foregå, jeg tror sgu ikke, det skal foregå over medier, der er heller stadig ikke sociale medier. Altså, det har vi bare en tendens til, at vi bliver enormt kyniske og distanceret. Der skal altså være nogle flere konkrete debatter, og han har sagt konfrontationer og dialoger, der har et socialt aspekt og et ønske om faktisk at forstå hinanden, eller det lyder igen lidt langhåret, men det er sgu vejen frem. Altså det nytter ikke noget, at man ligger og kaster sine idéer ud på sociale medier. Det bliver meget ideologisk præget. Det gælder så også, hvis jeg skal sige noget det skarpt til den her sådan Christians indlæg, så er det jo, det er jo skarpt skåret ideologisk. Det han skriver, det er formet efter en ideologisk fortælling. Ja. Fuldstændig. Der er ikke så meget, super meget plads til, hvad han i øvrigt selv har erfaringer og følelser, og hvordan han gerne vil forstå andre. Så jeg ser det, altså det er al respekt, og det er jo et super velskrevet, men det er et på mange måder politisk indlæg, ikke? Markerer, hvor han gerne vil hen i sin politiske karriere. Ja. Det forstår jeg udmærket. Han har nogle ting, han skal tage hensyn til der. Men jeg tror sgu også, at hvis han sad face to face med en person, der så selv som non-binært, hvad det nu var, så kunne de sikkert have fået en fin nok snak, hvis det ikke bare handler om at sådan at trække de gamle ideologiske heste ud af stallen, men også det handler om at forstå, hvem fanden man er som mennesker, så tror jeg lidt hurtigt, at de godt kunne finde hinanden. De vil nok ikke indrømme det måske udadtil, at de forstod hinanden, fordi det er ikke, det er bad for business. Jeg ved godt, hvad du mener. Ja, og det, apropos det der med at forstå hinanden så politisk, der var jo en grund netop, at jeg tog fat i Christian, fordi at det, jeg synes, der var mest interessant, det var jo, at den her undersøgelse, som det hele startede med, det var jo, at der er kommet større forskel politisk blandt de unge. Og derfor synes jeg, det netop derfor var det interessant at tage en med den politiske vinkel på, for at udfordre ham, for også at sige sådan, nej, er du ikke også selv en del af det? Altså, er du ikke også selv med til at spille det her? Men nevertheless, så står vi jo her. Christian, du kender mig, jeg vil gerne være sådan lidt løsningsorienteret. Mig og dig, vi har jo selv nogle drømme om at skabe nogle platforme, hvor vi netop taler til unge mænd, men også bare generelt til mænd, og måske giver dem et andet sprog, end det, de bliver fodret med lige nu. Og kære lyttere, det skal I dele mig og glæde jer til. Det skal nok blive til noget, Christian, det er jeg sikker på. Men lige nu, hvis vi lige skal være sådan lidt løsningsorienteret, så det lyder, som du siger til mig, det er sådan ro på, altså så galt er det ikke. Alle mænd sidder ikke og synes, at Andrew Tate er verdens fedeste person. Det ved jeg jo også, de ikke gør. Det er lidt ligesom at sige, at alle unge stemte Rasmus Paludan dengang. Hans YouTubes var meget populære. Det gjorde de jo nok ikke. Nej, men der mangler stadig en bedre dialog og nogen, der skal facilitere det. Så du spørger dig så, fordi hvis man kigger på at facilitere den her samtale, så er det jo altid dem med den politiske vinkel, der faciliterer det. Nu er det så Christian i Jyllandsposten via en opinion. Ellers så er det Kvinderådet eller Kvinfo, eller for eksempel, der er også Arbejdermuseet, som gør det godt, det er et museum, men alligevel ligger en kvindelig ligestillingsvinkel på det. Så hvis vi skal være løsningsorienteret, er det, du efterspørger, som jeg måske også gør, er det, at det er en lidt mere neutrale, der tager den her samtale op blandt køn, og især de unge, og prøver at hjælpe dem med at finde fælles fodslag, eller hvad? Ja, det tror jeg, og også tør at bryde de tabuer, der er om, at vi kan tale om alle de misforståelser, der kan være, og de bekymringer, der er på alle der fronter af det her. Aha. Også de mænd, der stadig ikke kan genkende sig selv, så tænker, hvad har det her overhovedet med mig at gøre? Lad dem få en stemme, lad os få det med ind i debatten, men jeg tror helt klart, at man skal prøve at udfordre de der ideologiske lejre og finde en mere neutral grund for den her samtale, hvis man kan det. Mm. Men det handler i hvert fald om at få luftet alle de erfaringer, der er blandt de unge, som ikke passer ind i de ideologiske kasser, vi kender. Mm. Fordi det er bare langt mere, det er sgu langt mere indviklet, når man begynder at gå helt ind i folks personlige liv og erfaringer. Mm. Så holder de der gamle kasser bare ikke. Det skal hen et sted, hvor der er større neutralitet, men også hvor der er plads til fri debat og plads til at sige alt, hvad man tænker og føler. Ikke? Og de der samtaler kan man også have, man kan både have dem på tværs af køn, man kan også have den internt blandt mænd, der har forskellige frustrationer, leder efter forbilleder og hvad det er. Så der er en kæmpe platform for at tage fat i, også at hjælpe de unge mænd med at se, at de også har en plads. Og der er også plads til at de skal frigøres fra hvad pågår de end går og ruder med. Men er der ikke et problem der? Problemet, som er, at hvis man så påpeger det, som du siger, jeg er jo meget enig i dig, at man så får svaret, jamen, der har været nok fokus på mænd. Nu er det tid til at have fokus på kvinder. Nej, det er faktisk heller ikke det, jeg hører. Altså det er ikke noget, altså fra kvindeorganisationer og så videre. Det er godt nok meget få der siger det, at nu skal der fokus på kvinder, ikke på mænd. Mm. Men man kan selvfølgelig sige, at der er nogen der så siger, at det fokus der skal være på mænd, det er hvordan mænd kan bidrage til ligestilling, eller det kan være et eller andet med hvordan mænd kan ændre deres maskulinitet til det gode og så videre. Det tror jeg ikke er den rigtige tilgang. Det bliver igen lidt snævert. Mm. Jeg tror, det er mere det, man skal ind og kigge på, hvordan vi alle sammen har nogle både styrker og svagheder og bekymringer og hvad det er. Altså, vi lever i en tid, hvor unge mistrives mere end nogensinde. Og det kan man tale om mange årsager til. Men der er det saftsus, som også vigtigt at høre, hvorfor unge mænd, og der er rigtig mange, der mistrives og som søger hjælp. Hvad er det? Hvad er det, der gør ondt? Det er man sgu nødt til at snakke om. Og jeg tror, det er en af nøglerne faktisk til også at løsne op for de her polariseringer og konflikter. Når man finder ud af, hvad det egentlig er, der gør ondt, så kan man tit se, at det sådan set går på tværs af de her poler. Ja. Det der gør ondt, jamen det kan have noget at gøre med identitet, det kan have noget at gøre med fremtidsperspektiver. Hvem skal jeg være? Hvad kan jeg blive? Eller mangel på sammenhold, mangel på fællesskab. Problemer med ensomhed. Og det var min snak med Christian Gros. Vi kan ikke nå det hele, men vi nåede største del af det, og man kan jo finde det på podcast senere, Apple, Spotify, jeg ved sgu ikke hvad. Alle de steder, jeg lytter til os samtaler. Men det har jo været en interessant snak omkring det her med, er vi egentlig i en situation, hvor det er blevet piger mod drenge i ligestillingsdebatten? Det virker som om, det er noget sludret vrøv. Det virker lidt som om, det er noget, medierne et eller andet sted godt kan lide at sætte fokus på, fordi det giver clickbaits og likes. Og det virker også lidt som om, at vi måske, som sagt, puster det op. Hvis vi kan blive enige om noget fælles, så kan vi måske rykke det.